Αχ, μωρέ, τι έπαθες. Τι στενάζεις. Άκουσες την Τζαπανίδου και ξεσκόθηκες. Πήρατε όλες τάρος τώρα. Πρόεδρε, έλα. Πρόεδρε, έλα. Έλα, έλα, έλα, πρόεδρε. Έλα, έλα. Πιο γρήγορα, πρόεδρε. Α, συγγνώμη. Με φόρα. Έλα, με φόρα. Βαστά ο τείχος, πρόξε, πρόεδρε. Από πότε οι 5-10 πόντι γίνανε ικανοί για τραυματισμό και αρκετοί για απόλαυση. Χαμπάρι δεν πήραμε. Οι 5 πόντι κάνουν τη διαφορά μας. Πόσο, 15 πόντους, σοβαρά μιλάς. Δεν κατάλαβα. Έχουν δει τα μάτια μου. Όπα. 50 πόντους στη μακρινίτσα στο Βίλιο. Καλά. Και να τα λουκάνικα. Ποιος ήταν αυτός ο τύπος εκεί? Και να τα κρασιά, το χιόνι, βρέ. Για χιόνι μιλάμε. Και τι μιλάμε. Τώρα είπες ότι είχαν δει τα μάτια σου, λέω και εγώ για χιόνι. Χιόνι είχαν δει. Τι να έχουν δει τα μάτια, σωστό. Έχω δει τα χιόνι. Στο μεταξύ, για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, αυτήν είσαι εδώ τη κυβερνήσεω. Τη είχαν και πάρα πολλά σκάνδαλα. Ναι, αλλά τα κατάφερε και εξίσου καλά. Τα κατάφερε τέλεια σε όλα την επικοινωνία. Εντάξει. Στην επικοινωνία, δηλαδή η αίσθηση που έχει είναι ότι αυτή η κυβέρνηση τα κατάφερε στην επικοινωνία. Μπράβο. Ναι, έχει δίκιο. Μα έχει πείσει. Δεν μα έχει πείσει. Μπράβο. Ναι. Αν είναι αυτή η αίσθησή σου, όχι, μπράβο. Και κοιτά από το μπαλκόνι απ' έξω μου και δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει ένα ψοφόκριο του που πει γαμότο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Σκριζέος, αλλά στα αρχεία μας. Είμαι από εκείνους τους νέους ανθρώπους, επειδή μπορούσα είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλα. Εγώ και τότε σε έβλεπα από μικρός και σε μπουρδέλα είχα πάει. Ο Γκουσγούρης, ξέρεις πόσο χρόνο πέθανε? 91. Γι' αυτό λέει Τσαπανίδου, έλα Αλέξη με φόρα και τέτοια. Πρόεδρε, έλα! Τον προορίζει να ζήσει μέχρι τα 90 τον Τσίπρα. Έλα με φόρα από τις τότε. Έλα με φόρα! Άμα είναι έτσι, το επόμενο θα πει και τις μπάλες μέσα. Ναι. Έχω μετανιώσει κτρά για όλα αυτά που έχω ξεστομίσει. Θα κάνω μια καινούργια αρχή. Στα αρχίδια μας. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω στον πατριώτη μου τον Πολάκη. Θα ξεράσω τώρα. Ότι το κουκουέ είναι κολλημένο με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού. Αυτό είναι ξεπερασμένο πια όμως. Ενώ αυτοί είναι. Αυτοί παλεύουν για να μην υπάρχει εργατική τάξη, αγάπη μου γλυκιά. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Αποστόλη, θα σας κεράσω και μια πίπα γύρω. Στα αρχαιρία. Είμαι πολύ. Νεοκλή, ναι. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω, πες μου τώρα πόσο ηλίθιος λαός μπορεί να είναι ο τουρκικός και ο ελληνικός όταν ψηφίζουμε τα μουνόπανα και μας παίρνουν ραφάλ και φρεγάτες και σε μια τέτοια στιγμή δεν έχουμε σχολεία. Αυτό τώρα μια στιγμή θα τύχει τώρα. Τα ραφάλ όμως σε κάνουν περήφανο κάθε μέρα. Οι σάπιες κατασκευές μια στιγμή υπάρχουν, την άλλη δεν υπάρχουν. Δεν θα έχουμε συνέχεια σεισμό, ενώ εθνική περηφάνεια έχουμε συνέχεια. Προσκυνάνε, τον αγαπάνε τόσο πολύ το λαμόγιο που το προσκυνάνε και το ψηφίζουν. Το προσκυνάνε τον και. Καλά, δεν είναι και τόσο απλό εκεί, εντάξει. Όπως και εδώ βέβαια. Αλλά... Εδώ δεν είναι κρεμάλα, εκεί έχει κρεμάλα. Άμα πεις το όχι, είσαι κρεμάσαν, τα ξέρω. Εδώ έχει πιπίλισμα, εκεί έχει κρεμάλα. Ναι. Εδώ υπάρχει πλήση. Παρακαλώ. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω? Έχω μετανοήσει αλήθεια. Θα σε καψουρέψω πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Εντάξει, θα προσπαθώ πάντως με υπομονή. Να προσπαθείς. Άντε, γεια τώρα. Όταν συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο, καμιά τραγωδία, ξέρω και τέτοια, και βγαίνουν όλοι οι Σεριάνοι οι μαλάκες να πούνε τη μαλακία τους, πώς τα διόλου ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί που λένε δόξα τω Θεώ, υπάρχει Θεός και τέτοια? Είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας? Α, ένας είναι ο, όπως το λένε, ο με τις κεραλιφές. Ο Βελόπουλος. Αγιορείτικες ευλογίες είναι δικές σας. Ο Βελόπουλος, άκουσες τι έγραψε. Έβαλε διαγωνισμό, λέει, συμφωνείτε να στείλουμε βοήθεια στην Τουρκία και τέτοια. Και μετά από την κατακραυγή το κατέβασε ο μαλάκας. Νομίζω, ναι, μπράβο, το κατέβασε μετά γιατί. Είναι δηλώς. Μέχρι τέλος να το πας, βρε μαλάκα. Έπεσε χέσιμο μετά. Ναι. Α, ναι, μέχρι τέλος όμως. Ναι. Αποστολή. Έλα. Τα εκλέρ σου αρέσουν να σου τα στείλω? Τα μεγάλα ή τα μικρά? Τα μεγάλα. Τα μεγάλα. Μ' αρέσουν γιατί μοιάζει με την μπάμια το πουλήσουν. Να σου βάλω και μπόλικη γέμιση μέσα. Αν σου χωράει. Ωραία, θα το κάνω, καλέ μου φίλε. Περίμενω, ευχαριστώ. Αποστολή. Έλα. Για το διαγωνισμό πήρα τηλέφωνο. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό που κάνει τελευταία με το μεγαλύτερο φαν. Θέλω να διαγωνιστώ κι εγώ. Α, μάλιστα. Πού θα ήθελες να διαγωνιστείς? Όπου θες, πολύ δυνατός παίχτης. Αλήθεια? Ναι, καλέ. Οκ. Okay. Έχω multiple choice ή κατευθείαν πάρτο? Όχι, δεν έχεις. Ποιο ήταν το όνομα του πρέσβη? Ποιο είναι το όνομα του πρέσβη? Οπα. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Είμαι πρέσβης. Δεν το έχω. Δεν το έχεις. Άλλο, άλλο. Όχι, στον πρέσβη παραμένουμε. Τι μας ρώτησε αν είμαστε όλοι εδώ μέσα? Συνεχίζεις τον πρέσβη εσύ? Ναι, ναι. Όχι, άλλαξε φάρσα. Αγάπη μου, εγώ θα διαλέξω την ύλη. Α, δεν έχω δυνατότητα να αλλάξω φάρσα. Γιατί τι είσαι, μάγκας? Έλα, Αποστολή. Χάσαμε. Τον ήπιαμε, φανατικούλη. Άλλο, άλλο, είμαι, άλλο. Σούργελο. Άλλο. Μεταξιταστέως. Διάβασε και ξαναπάρε. Ναι. Ναι, γεια σας, κύριε Γιάννη, εσείς? Είμαι ο Γιάννης, ναι, προκοπή δεν κάνεις, πείτε μου. Όχι, εντάξει, μην τα λέτε αυτά. Κύριε Γιάννη, είχαμε μιλήσει το πρωί από το πρόγραμμα υγείας. καλό. Μου είχατε ζητήσει να σα πάρω μεταξύ 1 και 2. Τα κάνω εγώ αυτά, ναι. Πείτε μου. Μήπω είναι κατάλληλη στιγμή. Όχι, καλέ, πείτε μου. Ωραία, λοιπόν, σα έχω καλέσει λοιπόν για ένα πρόγραμμα υγεία. Με το οποίο μπορείτε να έχετε δωρεάν απεριόριστε ιατρικέ εξετάσει για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, μη σα ταλαιπωρώ. Είμαι ικανοποιημένο από τι παροχέ υγεία του κράτου. Πιστέψτε το, δεν το πιστεύετε. Είμαι από του λίγου ικανοποιημένου από το δημόσιο σύστημα υγεία. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Καμία. Σα το έχει πει κι άλλο δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε, κατά καιρού το έχω ακούσει. Αλλά γενικότερα, επειδή για αυτό που σα πήρα εγώ, ουσιαστικά θεωρείται ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα. Δεν είναι δηλαδή ένα πλήρε πρόγραμμα ασφάλεια ζωή. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα με το οποίο θα σα καλύψει κάποια νοσηλεία. Θεωρώ ότι είναι πλεονασμό εφόσον μα τα παρέχει τόσο απλόχερα το σύστημα υγεία που νομίζω δεν έχω το περιθώριο να δουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, προτιμώ να τα δώσω στο κράτο μου να βοηθήσω περισσότερο. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε. Απλά εγώ ήθελα να σα ενημερώσω και για το οδοντιατρικό πρόγραμμα. Το κομμάτι του οδοντιατρικού ακριβώς. Τα οδοντιατρικά τέλος πάντων, κακά τα ψέματα, η κάλυψη είναι μηδενική. Ας έχει και ένα ψεγάδι το σύστημα υγείας, εντάξει, όλα τέλεια. Εντάξει. Τι έχουμε, κομμουνισμό έχουμε, αν είναι δυνατόν. Εσείς μένετε Αθήνα, να υποθέσω, έτσι αν κρίνω και αυτό το τηλέφωνο που σας έχω καλέσει. Ναι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, έχω για την Αθήνα και είναι και σε προσφορά σήμερα, γιατί για την τιμή που είναι για το ένα άτομο, μπορείτε να βάλετε και έναν δεύτερο άνθρωπο με την ίδια τιμή, δωρεάν δηλαδή. Με σάπια δόντια. Πώς είπατε. Για τα δόντια τώρα λέμε ακόμα. Για τα δόντια είναι, ναι. Είναι οδοντιατρικό αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο σας παρέχει 2 φορές το χρόνο καθαρισμό δοντιών και 1 λεύκανση. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει πανοραμική ακτινογραφία στόματος, σας την παρέχει εντελώς δωρεάν. Σώματος, είπαμε, στόματος. Στόματος. Πανοραμική ακτινογραφία στόματος. Για ακτινογραφία πανοραμική σώματος, είπατε ότι μπορείτε να την κάνετε από το κράτος, είστε καλά. Ναι, όχι, το κράτος μου κάνει, σώματος ο καλή, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ μιλάω για στόματος. Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχετε από μισή τιμή 50% έως 70% έκπτωση σε οποιαδήποτε οδοντιατρική εργασία κάνετε. Καλό γι' αυτό. Το πρόγραμμα είναι ετήσιο, είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή, είτε κάνετε ένα απλό σφράγισμα. Τα λεφτά, δεν μου λέτε τα λεφτά πόσο κάνουν τώρα, εντάξει όλα αυτά. Είναι για ένα χρόνο και είναι στα 119 ευρώ, κύριε. Α, τσάμπα είναι. Και σα δίνει σε αυτή την τιμή να βάλετε και ένα δεύτερο άτομο, αν θέλετε, με τα ίδια χρήματα. Στα 119 ευρώ, ένα στην ένα δώρο. Συγγενικό άτομο ή όποιο θέλω. Μπορείτε να βάλετε όποιον θέλετε. Μπορείτε να βάλετε από το γείτονά σα. Δεν έχω καλές σχέσεις. Όχι, συμπάσχω σε αυτό. Μέχρι τη φίλη σα, τη μητέρα σα, τον αδερφό σα. Ποιο σα είπε για τη φίλη μου, πού το μάθατε αυτό, πού μαθεύτηκε. Όχι, τυχαία το είπα. Α, εντάξει, γιατί είμαι και παντρεμένο. Τέλο πάντων. Α, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Σύζυγό σα, λοιπόν. Με τα 119 ευρώ να μπείτε και οι δύο στο πρόγραμμα. Είναι για ένα χρόνο, όπω σα είπα. Σα καλύπτει για 12 ολόκληρου μήνε. Ουσιαστικά είναι κάρτα υγεία η οποία θα έχει πάνω τον προσωπικό σα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αφήστε με λίγο να το συζητήσω, να το σκεφτώ και να ξαναμιλήσουμε. Μην σα ταλαιπωρώ. Δεν είμαι έτοιμο τώρα να σα δώσω μια απάντηση. Ωραία, να σα πω πώ λειτουργεί τουλάχιστον για να ξέρετε. Μην μακρηγορούμε. Την επόμενη φορά, άμα σα πω ότι θα το προχωρήσω. Ωραία, πότε θέλετε να σα πάρω. Από εβδομάδα. Εντάξει, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Έλα, πώ λέτε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ρε για την παράσταση που ήρθε και σε είδα. Καταπληκτικό, ήσουν φανταστικό. Πότε ήρθε, ρε. Ήμουν τέρμα πλάγια αριστερά, έτσι όπω θα με βλέπει εσύ. Και γιατί δεν ήρθε να μου μιλήσει. Φίλε, είχαμε σε ενοχλήσει. Έχει τόσο κόσμο τώρα και αυτά. Στο τέλο, ρε, στο τέλο λέω. Στο τέλο αυτό θα σου πω. Εγώ το πήγα νωρίτερα για να προλάβω το τελευταίο τρένο. Α, εντάξει, εντάξει. Έφυγα το 10 και 20. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για αυτό που λέει ο Σίμιο, ότι αυτή είναι η ιδεολογία του Εβραίο-Χριστιανισμού. Ότι δηλαδή ο Θεό όπω η παλιά διαθήκη. Και μαθαίναμε ότι επειδή ήταν κακός ο Φαραώ, ο Θεός δεν σκότωνε τον Φαραώ, αλλά σκότωνε όλα τα παιδάκια στην Αίγυπτο. Αυτό το μίσος έχει περάσει και στους σύγχρονους χριστιανούς και μισούνε τον τουρκικό λαό. Έχουν τον Θεό σαν τιμωρό να υποστηρίζει μόνο αυτούς, ακριβώς όπως έκανε η Παλαιά Διαθήκη με το Ισραήλ. Ενώ αντίθετα σε άλλες θρησκείες και σε άλλες κουλτούρες, στον Όμηρο για παράδειγμα, όταν τα καθήκια οι Έλληνες σπάξανε τους Τρώες και ο Όμηρος και ο Ευρυπηδής τους παρουσιάζουν ότι μετά οι Θεοί τους τιμωρήσανε. Δεν ήταν ο καλός σας. Και το ίδιο ισχύει και στους Πέρσες και σε όλους τους πολιτισμούς. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το άρρωσε το πράγμα σε αυτού του μαλλίκε χριστιανού. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, γιατί είναι και αμόρφωτοι, είναι τα περισσότερα χωριά που έχουν χτυπήσει. Είναι κουρδικά χωριά, δεν είναι τουρκικά. Δηλαδή δεν έχουν ούτε καν αυτό το μυαλό να καταλάβουν. Που και τουρκικά να ήταν, πάλι εννοείται ότι με το λαό δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αλλά είναι και κουρδικά, είναι τόσο ηλίθια. Τώρα εντάξει, προσπαθούμε να βάλουμε μυαλό. Τον άλλον δεν θα τον ψηφίσει η μάνα του. Δηλαδή τι να πει από εκεί και πέρα. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το έχετε πάρει λίγο στραβά, φιλέκι μέσα. Όχι, στραβά αρμενίζουμε. Α, όχι, λάθος. Στραβός είναι ο γυαλός. Τα πάντα είναι στραβά εδώ πέρα. Κοίταξε. Θέλω να μου πεις λίγο το λόγο της ύπαρξης του Κουκουέ, ρε φίλε. Κοίταξε. Είμαι κομμουνιστής, αλλά όχι Κουκουέ. Ψηφίζω Κουκουέ μόνο και μόνο για τον παππού μου. Τη μνήμη του, να το ξέρεις αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα δεν είναι έτοιμο. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι τον Τζίπρα με τον Γκούλι. Άμα κάνουν τις ίδιες πολιτικές, σε ποιο τσουβάλι θα τους βάλουμε. Ναι, Αποστολή. Απάντησέ μου λίγο σε αυτό να κλείνουμε τα θέματα. Αν εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές, ψηφίζουν τα ίδια μνημόνια, τα ίδια νομοσχέδια, σε ποιο τσουβάλι θα τους βάλουμε και μετά πάμε παρακάτω. Στο ίδιο τσουβάλι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο την καμπούρα τη δική μας. Είναι η ηγεσία του Κουκουέ, λέω. Δεν σου λέω για εμάς τους κομμουνιστές. Δηλαδή, όλα τα άλλα καλά, εσένα το Κουκουέ είναι που σε πείραξε. Τα έχεις λύσει τα θέματά σου, τα άλλα. Δηλαδή, αν αλλάξει η ηγεσία του Κουκουέ, θα αλλάξει πολιτικές το Κουκουέ. Το Κουκουέ ήταν ποτέ η ηγεσία του ή οι πολιτικές του ήταν η ηγεσία του. Η ηγεσία του φταίει όλα στο Κουκουέ, Αποστολή. Μάλιστα. Έλα, Αποστολάρα μου. Καλώ τα αρχίδια μα τα δυο. Καλώ σα βρήκα. Έχουν δίκιο, Απόστολε, τα κανάλια. Και θα σου εξηγήσω γιατί έχουν δίκιο αυτά που λένε. Πήγα σε έναν φίλο, ο οποίο δεν έχει ίντερνετ, επειδή είναι του διαβόλου το ίντερνετ. Και βλέπει μόνο τηλεόραση. Λε και δεν θα έχει συμβλαμμένου φίλου, τι θα έχει. Τι άλλο θα είχα. Έχω πλήρη γκάμα. Με αποτέλεσμα, να πιάμε καφέ, να πιάσουμε μια κουβέντα και να του πω εγώ για όλα αυτά που συμβαίνουν, α πούμε. Για το Θεοδωρικάκο κτλ. Τρώω μα δεν άκουσε τίποτα για αυτά. Όχι, μου λέει, τι λε, μου λέει. Δεν ακούνε τίποτα. Έτσι. Δεν έχω ενημέρωση. Στοιχειώδη. Και τώρα με τη θεομηνία το 80 είχε κάνει δύο μέτρα εδώ στα Λιβέρια, 1,5 μέτρο. Μου φέρε θεομηνία η δικιά σου η απιστία, τι λέει. Μου φέρε θεομηνία η δικιά σου η νοριμία. Η δικιά σου η νοριμία. Μου φέρε θεομηνία. Θεομηνία. Συγγνώμη, θεομηνία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί ποντάρουν δηλαδή πολλοί άνθρωποι, επειδή είμαστε του Θεού όλοι. Ονομάζουμε την κακοκαιρία θεομηνία. Μπράβο, βάλτε όλα μαζί να. Λογικό. Θεομηνία. Η μήνυ του Θεού. Έτσι, πέστα. Κάμερα σε μένα. Με αποτέλεσμα, Απόστολε τώρα. Ο Θεοδωρικάκος. Ας πούμε, Φερρυπίν, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Ο Θεοδωρικάκος σαν άνθρωπος. Ναι. Ο άνθρωπος Θεοδωρικάκος, λοιπόν. Ναι, άνθρωπος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, με αυτιά γλύφτη, σαλίγκαρο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά σας και ιδιαίτερα στο γιο σας. Ο πιο μεγάλος σαλίγκαρος είναι αυτός, ο αυτιάς. Φαντάσου τι περιβάλλον έχουν φτιάξει, Απόστολε, τόσα χρόνια τώρα. Και ειδικά τώρα μετά την δεύτερη φορά αριστερά, γιατί πρώτα ήταν το Πασόκ. Τα έχουν φορτώσει όλα εκεί, σε όλους και τώρα έχουν απόλυτο δίκιο. Και